De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya toplar, sonra aramızda hak ile hükmeder. O en adil hüküm verendir, çok iyi bilendir.